सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी सलोका महला तीजा माना प्रतीत न आया सहजना लगो पा शब्द साधन पायो मन हठ क्या गुण गाए नानक आया सुप्रवाण है जे गुरमुख सच समाए मन प्रतीत न आया सहज न लगो पाओ सबदा साधन पायो मन हठ क्या गुण गाए नानक आया सुप्रवाण है जे गुरमुख सच समाए महला तीजा अपना आप ना पछाणा मूरा अवरा आख दुखाए मुंडा दी खसलत ना गईया अंधे विछड़ा चोटा खाए सतगुर का पै भन ना घड़ियो रहा अंक समाए आनंदन सहसा कदे न चूका बिन शब्दा दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला नेता तंदा करत विहाए चरण कार देखत सुन थके देह मुक्ति नेड़ा आए सच्चा नाम न लगो मीठा जित नाम नाव निद पाए जीवत मरा मरा फुन जीवा ता मोखंतर पाए तोर कर्म न पायो प्राणी वेण कर्मा क्या पाए गुर का शब्द समाल तू मुड़े गाता माता शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विच आप गवाए पौड़ी जिसदा चित वसिया मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसा गल का लोड़िया हर सुखदाता सबना गल्ला का किसनो ध्याई दिया केव निमख घड़ी मोह मोड़िया जिन हर ध्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मोह जोड़िया सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जान के बंधन तोड़िया हर कृपा ते हुआ हर भगत हर भगत जना का मोह डिठा जगत तरिया सब लोड़िया सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जान के बंधन तोड़िया हर कृपा ते हुआ हर भगत हर भगत जना का मोह डिठा जगत तरिया सब लोड़िया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा मन प्रतीत न आईया सहज न लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हठ क्या गुण गाए नानक आया सो प्रवान है जे गुरमुख सच समाए बिहागड़े की वार पौड़ी चौथी श्लोका नाड़